kicsit rendbe kell szednem magam. Sokkal jobb. Kezdjük. Jó reggelt kívánunk! Szeretném felhívni a figyelmet, ha valaki betegnek érzi magát, de be kell menni a munkahelyre, akkor hordjon maszkot. Én ja, nem ezt csinálom, mert... Na, hordjad csak! Tényleg? Hát, hülyén néz neki szerintem. Igen? Fura, mert nem látják, hogy beszélek, és akkor ilyen... Igen? De szavazzunk itt élőben, hogy legyen a barnál maszk. Ezt a végén még én is lebetegedek. Írjon egyest, aki szerint legyen maszk. Figyelj, van egy hangulat, így legalább példát mutatsz. Nem tudom, hogy egyes meg kettes csinál, csak nem tudom, melyik. Azt mondtam, hogy az egyes szerint hordjak maszkot, talán. Nem tudom. Ja, na mindegy, én leveszem, most már csak téged feltétlenül. Lázas is lettem. Ez erre a hír, ez a meló. Ez a meló. Ja, úgyhogy mindenki ne menjen be dolgozni, ha teheti. Amúgy sem menjen, mert óvonos eső esik mindenhol. Szóval, ha valamikor, akkor a kedden otthon kellett maradni, mert ez az óvonos eső, ez borzalmas. Előttem így mentek az autók. Mondjuk lehet, hogy ez a nyári gumi volt, vagy nem tudom, nem volt kipörgésgátlója, de hogy... Ja, amúgy nálunk, ahol én lakom, ott még hó esett, amikor indultam, nem óvonos eső, itt be... Mert a városban már... Most esetem, vagy fáj a fejem. Vagy érzem, hogy így a hangja, vagy valami miatt, nem értem, de így... Mindig? Így esik most? Rám, hogy esik rám a fejemre, és így elkezd így valami, lehet, hogy ez ilyen pszichológia. Én most bementem a konyhámba, és ilyen fura, ilyen cicegő hang volt, és így nem értettem, hogy mi történik. Álltam ott egy perc, és azt rájöttem, hogy a ónos eső pattan le az ablakról, meg a falról. Na mindegy. Érdekes az ónos eső. Tízzel jöttünk végig a busszal, amivel jöttem, és most olyan volt, mint azok a japán metrók, amiben így nyomják be a végén az embert. Tényleg így álltam így, és még felszálltak hárman, és így, uram Isten, mi történik? Igen, hát sajnos nekünk be kell jönni, de amúgy minden munkahely, ami lehetne otthonod is végezni, és még ilyenkor is berendelik az embereket, az szégyelje magát amúgy. Meg akinek nem muszáj bemenni, de azért bemegy betegen, azok is szégyeljék magukat. Én találkoztam ilyen emberekkel, láttam ilyeneket, hallottam ilyen emberekről, és sose értettem, maradjon otthon. Ja, kuckozzatok be, ma nem kell dolgozni. Hát vagy kell, csak ott. Nem, ma nem kell. Sorozatot néztek, ma kakaót iszogat. Most mindenki maradjon a seggén, én azt mondom, nem? Ja, mondjuk ez az én számból most így, hogy betegembe jöttem, nem igen, biztos, de hogy pont gondolkoztam, amikor esett az onos, és hogy vannak olyan országok, ahol nem tudják mi ez, és de jó nekik. Vannak olyan helyek, ahol sosincs nulla fok alatt a hőmérséklet, és így ónos eső, így mondanád nekik is, mi? Eső, mínuszban, esik, eső csak az... hogy szarok legyenek az utak, ezt kitaláltak. Ónos eső az azért van, mármint, hogy a nulla fok alatt, akkor a nulla lehet, meg egy, az már van ónos eső. Jó, de van egy csomó hely, ahol nem megy nulla fok alá, és így, és amikor tél van, akkor most egy pulcsit kell magukra venni. Na mindegy, hát ezek... Adam, ez egy szabad világ, elutazhatsz. Nem csak panaszkodsz az országról, ahogy ez. Végül nem, szép nem. Nagyon szeretem a szép havat, az ónos esőt már kevésbé amúgy. Ez tényleg elég köcsök dolog amúgy. Mit kérdezed ezt, hogy jobban 40 fok? Igen, jobb! Imádom a 40 fokot, imádom, hogy meleg van. Inkább megsülök, mint hogy itt ónos esőbe hasra csak a járdán, vagy nem tudom, amúgy ilyenkor azért gyalog sem a legjobb. Azon gondolkozom, hogy így, főleg, ha megöregszünk majd, még ennél is jobban, amikor már tudod, így nehezen mész, hogy nyáron szívrohamot kap, hőgutát kapsz, meghalsz a melegtől, télen megfagysz, kimész, ónos eső, elesel, meg összetörik minden csontot. De olyan furcsa, hogy vannak olyan helyek, ahol... Britanniában, Nagy-Britanniában kéne csak menni. Melegebb van, hanem hogy a kilengés is sokkal kevesebb. Na mindegy, érdekes. De hát persze attól még nagyon szeretjük a hazánkat, nem az időjárás. Gazdag réten volt, ugye mindig nagyon nagy szél, hogy mentem haza, és fújt a szél, de ónos eső volt, ilyen nagyon jeges volt, és így megálltam, és így fújt a jégen. Egy kicsit így vitt előre. Ez egy fura. Nem, hát a busz megállóból haza, egyenes úton. De így tudod, amikor úgy kell menni... Olyan, mint, hogy mesefigura, hogy csak leszálltál buszra, így... Ilyen tépózva mentem. Szél így hazavitt. Nem, tényleg így mentem, és éreztem, hogy így lök a szél, és így csúsztam, és megálltam, hogy visz, és így egy kicsit így vitt előre. Nyilván vártam meg, hogy hazasz fújjon a szél, de hogy így... a fejedben volt. Nem. Azért volt már, van már olyan szemünk, hogy bele kell dőlni, annyira erős. Na, az a szél, az egy, ha kerekek lennének lábad helyett, vagy jég a cipődalt, akkor tud vinni amúgy. Első, megjelent az új autista Barbie. Új. Hát ez új Barbie, aki autista, aha, vagy volt már autista. Fidget spinner is jár hozzá. Igen, hogy megnyugtassa magát. És van ilyen zajcsökkentő valami, hogy megnyugtassa de magát. De mondjuk egy autista... Barbie-t, azt így, ez így, ha nem írnák rá, akkor nem tudnád, mert most nem az van, hogy mondjuk, mint a Down-szindrómásokon, hogy azért van valami fizikai jele is ennek, de hogy így, hogy ez attól autista, hogy ők azt mondják, mert amúgy ha valaki akart volna egy autista Barbie-t a gyerekének, akkor bármelyik Barbie-re mondhatta volna, hogy nézd, itt van Jessica, ő autista. Igen. Nem? Ezt jól látod, mert ránézésre, hogyha a fidget spinnert meg a fülvédőjét nem nézzük, ami nem feltétlenül autista ismertetőjegy, akkor igazából egy Barbie. Igen. Érdekes. Az nem tudom mi az a tábla rajta. Valami tablet, nem? Autista tablet. Így képzelik az autistát. Ja. Így képzelik a Barbie-nál. Fejbe számolja a kártyát, mint a amúgy még a Dusty Barbie Hoffman. Örület, az még mindig van. Ja, van cukorbeteg, az tavaly volt, nem? Jó, ezt már jobban megértem, van én inzulin pumpája. Azért, de közben azért van egy ilyen vicces rész ennek, hogy mai gyerekek is barbiznak, és értem, hogy akkor tök jó, hogy neki is van inzulinja, mint nekem, és akkor így elfogadottabbnak érzem magam, de még megy a Barbie. Én nem tudom, kevés kis gyereklány ismerősöm van, úgyhogy nem vágom. De akiket láttam ott, én talán nem láttam Barbie-t. Az ilyen drága mulatság. Ez a lányok legúja. Ráadásul még kisebb korba. Szerintem ezek inkább ilyen reklámfogások, nem? Hogy így van autista, meg cukorbeteg, meg tudom semmilyen Barbie, de azért a legtöbb az a klasszikus elképesztő Barbie. Elképesztő Barbie. Vékony, gyakorlatilag az éjhalál szélén álló Barbie. De cukorbeteg is itt, ahogy elnézem, nem. Yeah, az... Mik van? Amúgy kéne egyszer egy ilyen tier listet. Mm. Barbie tier listet. Én kíváncsi vagyok, mik vannak még. Biztos van, nem tudom, gyúrós Barbie. Van kövér Barbie. Milyen egy magyar Barbie? Milyen nincs magyar Barbie? Magyar milyen Barbie? Lenne magyar Barbie? Neres Barbie. Hermész táska. Igen, Hermész táska 100 millió. Gucci így ide lenne írva. Louis Vuitton sál, nem tudom, milyen lenne. Egy sima magyar Barbie, az mi lenne tényleg? Nem tudom. Mondanék valamit, de hogy így bármi, ami eszembe jutott, így rögtön mondtam, hogy ezt majd a négy fal között. Ezt mondom, nem mondom neked. Írd le a doksiba. Majd mondom, hogy mondhatod, de van maszkos, biztos volt maszkos Barbie a Covid-nál. Maszkos? Aha. Jó, de azt bármikre rakhatsz, nem? Van öreg Barbie, aki mond a időjárásról beszélget a napi sorában? Olyan Barbie, aki úgy öregedett meg, hogy nem plastikáztatta. Ja, igen. Hanem ilyen méltósága megöregedett Barbie. Na jó, van, nagyon plastikázott Barbie. Skifi Ádám. Jó. Mi van még? Nézzük Puzsért, milyen meghívást intézett. Meghívót küldött Puzsér Robert. Kit hívott meg? Publicista. Orbán Viktor. Viktor, ugye azt mondta a Viktor, hogy a sajtótájékoztató, vagy valamelyik ilyen interjújában mondta, hogy igen, bárkinek szívesen rendelkezésére áll, akit nem fizetnek külföldről. Uh-huh, hát igen. Lássuk, hogy ezt valóban így gondolja. Valamiért a Magyar Péterrel nem akar mégse vitázni. De... Hát mert őt Weber bábja. Hát ugyanannyira, mint ők amúgy, de igen. Pártfinanszírozás az Magyarországról. Valószínűleg... Orbán Viktor. Hoppá. Viktor miniszterelnök úr. Ön több alkalommal úgy fogalmazott, hogy csak olyan orgánum meghívásának tesz eleget, amely nem fogad el külföldi pénzt. Amúgy mi is meghívtuk. Nekünk bíróság mondta ki a helyreigazításban, hogy magyar forrásokból működünk, meg minden, meg hogy nem vagyunk hazárulók, meg minden ilyesmit, úgyhogy... Te is meghívtad az Orbán? Meghívtuk. Jó, hát a világ leggyárabb miniszterelnökéről van szó. A Magyar Péterre volt olyan írtunk, ahogy a Orbán Viktort is szívesen látjuk, és többször fogunk még írni. Nem jött válasz. Viktor, szedd össze a bátorságodat, te gyáva ember. Igen. Miniszterelnök úr a külföldi finanszírozástól való függetlenséget olyan feltételként nevezte meg, amely mellett kész megszólalni és kérdésekre válaszolni. Nos, jelzem, hogy a szélsőközép produkció semmilyen külföldi forrásból nem részesül. A működésünket biztosító bevételek egésze Magyarországról, magyar állampolgároktól származik. Beszéljünk hát. Kérem, nevezze meg az alkalmas időpontot. Amúgy mennyi, mekkora az a Polymarketen szerinted, hogy itt erre elmegy az Orbán? Nem sok, de hogy nagyon megnézném, az biztos, hogy sokan megnézném. Puzsér, elég szigorúnak néz ki, ezért itt elég dádázás. Nem hívogató? Nem. Elővette volna a kedves arcát, amikor nevelt, amikor... Igen, van, amikor meg egy kis kabátból tűl a önkényesbe, a vidámon. Igen, Orbánban megárt a ütő is most, úgyhogy... Nézd, azért itt... Amikor meg... Igen. Beszélhetjük Magyarország jelen helyzetét és jövőbeli kilátásait. Magyarországot? Tehát fogalma sincs Orbánnak Magyarországra. Mit akar? A világpolitikáról szeret beszélgetni Magyarország? Fogalma sincs. De, nem beszélt, tudom, minden beszél. Jó. Ja. Látod a... Várom válaszát. Hát vár, mi is várjuk. De igen, tényleg meg akkor lehetett volna félmetesebb ez a videó, ilyen tűz lett volna a háttérben, meg minden, meg ilyen fekete, bajós zene. Vagy ilyen fehér kontaktlencs van a puzséron. Ja, hát, Orbán biztos nem gyáva, úgyhogy nem ijed meg ilyenek. Orbán egy utcai harcos, ő nem fog megijedni a kérdésektől. Így van. Ha már kérdések. Ugye ez a nagyon gyáva ember adott egy sajtótájékoztatót, de ugye hát kitűzték, hogy csak egyet lehet kérdezni. Ugye ez egy ilyen bátorságra utaló jel, hogy hát egyet lehet kérdezni, de nem lehet visszakérdezni, nem lehet ám vitatkozni. Két órán keresztül át az ütéseken. Hát azért az első 40 perc az az, hogy ő ott a lázálmairól beszél. Nézd itt, ez csak azért, mert mennyire undorítan kínos, hogy ilyeneket mond. Brüsszeli elit választ. Ezért megnőtt a magyarországi választásnak a jelentősége a nemzetközi összefüggésben, és Brüsszel nem is csinál ebből titkot, nekem megmondták pacekba, ott is láthatták az Európai Parlament. Na, én csak azt figyeltem, hogy a... És mi volt a pacekba? Hogy lehet jelnyelvezni a pacekot? És vagy megakad-e? De hát szemtől szembe, nem? Valószínűleg ezt így, ezeket így kihagyják. A... Ki mondta meg pacekba, nem is? Hát Brüsszel megmondta pacekba, hogy most már egy új kormány szeretne. Ezt próbálták, hogy valahogy nyitjuk el a fiatalok felé, és azért nem lehet megváltoztatni az Orbán beszéd, de a pacekba azt beépítették, azt már sokszor mondta. Ezt meg tudta jegyezni. Igen, ez nem felcsúcsoljon ott a döngölt padlóról? Nem. Na jó, akkor térjünk komolyabb vizekre. Pacekból 52-18. Istenem, amúgy eszembe sem jutott még sose ezt a szót kimondani. Ez egy ilyen szó, ami így, tudom, hogy létezik, de hogy így még nem volt, hogy úgy éreztem, hogy ezt be akarom dobni. Vagy volt? Csak nem vettem én? Hát én megmondom neked pacekba, hogy nem gondoltam még. Nem tudom, pacekba. Nem jön a számra ez a szó. Kicsit cigányos amúgy valóban. Ilyen des lyrics. De oda, valahogy oda illik. De Orbán Viktor egy nemzetközi sajtótájékoztatón. Ott fura. A Reuters-eset fordítják neki. Igen. Is így mi? Pacekba. Miről beszélsz, Viktor? Na jó, miről beszél? Hát most figyelj, miről beszél Viktor. A sorkötelezettség beleilleszkedik abba a sorba, amellyel fölkészül Európa a háborúra. Hogy ne legyen félt, és Európában döntés van a háborúról. Ezt időnként nem rajzolódik ki kellő drámaisággal az önök tudósításaiból, de ha valaki nem tudná, akkor elmondom, hogy Brüsszelben döntöttek arról, hogy háborúba fognak menni. Hadi tanácsokat tartunk, és a háború mellett döntöttek. Háborúba fognak menni. Na most néha összekeveri, hogy hadi tanácsot tartottunk, és aztán ők dönt, szóval így benne is volt. Nem, vagy hát ott volt, de ő csak innen leakeli az információt. Látom, Brüsszelben döntöttek, háborúba mennek. Tudod, hogy Krámban is eldöntötték, nem? Jaj, ne keverjük ezt ide, légy szíves. Ugye nem tudni, hogy ki támadott meg kit, ugye mondta. Uh-huh. Ezt most mindenki megtudhatta, Ádám. Uh-huh. Megyünk háborúba, úgy tűnik, Brüsszel döntött erről. Ezt így elmondta nekünk a Viktor. Pacekba. Most már lehet minden második szó. Nehéz már hinnem neki, de biztos. Nehéz, nehéz. Emlékszel a EP választásnál? Teli volt háború, háború, háború, háború! A plakátolva az egész ország. 4 éve is. Igen, és utána, amikor lezajlott a választás, akkor hirtelen így nem volt olyan fontos, nem. Ez. Hirtelen akkor szuverenitás, védelem például, meg keleti nyitás, vagy mi az, konnektivitás rögtön. Most viszont nagyon megint választás, úgyhogy most háborús megint... pszichózis. Bár mi háborúban vagyunk azok, akik még leesik 2 centi, akkor is tankokkal megyünk rögtön, de hogy... De Brüsszel... Brüsszel döntött a háborúról, Ádám. 56-40, ez csak, hogy áll a... Ugye tőlük nagyon sok pénzt nem adnak meg, meg elvonnak, meg büntetnek, mert hogy ugye ilyen törvényeket nem tartunk be, meg ilyen olyan dolgokat, amikkel megegyeztünk, hogy igen, mi az EU tagjai vagyunk, ezért vállaljuk ezeket a feltételeket, de a feltételeket ezt Orbán mostában nem nagyon hajlandó vállalni. Ez kinek a hibája? Ez Brüsszel hibája, Ádám. Na lássuk, hogy áll ezekhez a feltételekhez, hogyan fogalmaz. Tehát ma mind, ami rossz Brüsszelben, nem történt volna meg, hogyha a UK marad. Ez is egy érdekes mondat, jó? Hát a UK az jó. Hát, ja, itt amúgy egy brit kérdezett. Államisági marháskodás, nincsen kondicionáltási... Jogállamisági marháskodás. Nincsenek ilyenek, hogy törvényeket, hogy a jogállamot be kell tartani. Ugye, ami az Európai Unió alapelve, ez hagyjál már ezzel. Hagyjatok már ezzel. Nagyon zavaró, hogy azt csinálnak, olyan törvényeket írnak, amilyet akarnak, még a saját törvényeiket sem kell betartani, ugye erről is nem számoltunk be, mert ez is van egy válogatás róla, jó. Úgyhogy ne aggódj, ebbe fogunk. Például ugye a bors kapcsán. A bors különkiadása, igen. Igazából rájuk nem vonatkoznak törvények, ők a törvényeken felülállnak, és nagyon frusztráló neki, hogy így bassza meg így EU-n belül még vonatkoznak rájuk dolgok, aminek következménye van, és ez így marháskodásnak éli meg, hogy bassza meg, hát nem, srácok, a törvényen felül állunk, most mit kell baszakodni, és valahol nem. És ez frusztráló lehet biztos. Hagyd lopjam már azt az összes pénzt. Igen. Hagyd ne kelljen már arra fordítani, mire kapják a magyar állampolgárok ezeket a pénzeket. Háborognak az oligarchái. Miért nem lehet 60 pusztát rendesen fölépíteni több 10 milliárdból? Édesapámnak a, mi az? Gazdasági, mit tudom én mi. Gazdasági birtok. Igen. Amúgy nem tudom, hogy szóljatok már, valamikor én is nyilatkoztam a Német Köztévének, azt hiszem itt voltak, és valamikor mostanában jön ki. Na megint? Hát nem, azt néztük, az is német volt. Az Reuters jött, azt hiszem. És akkor én a Szőlő utcáról beszéltem, főleg gondoltam, hogy aktuális. Hát eljut olyan helyekre, ahova nem jutott még el a Szőlő utca híre. Úgyhogy, hát nagyon aktuális, főleg, hogy ma meg tegnap megint újabb részletek jöttek ki. De mindig van egy hosszú kérdés a RTL-esnek, és majd itt lesz, ami nekem nem megcsapta a fülemet. Nem tudom, meghallgathatjuk. Amúgy egy perces kérdés. Hát valószínűleg itt több egy magyar, aki tisztában van itt a dolgokkal, lehet, hogy direkt hosszabban kérdez, hogy azt mindenki megkapja a kontextust, nem? Hát meg ugye, mivel egyet lehet kérdezni, csomóan ilyen összefűztek egy csomó dolgot. Egyébként nagyon idegesített engem, hogy ezt már nem először játssza az Orbán, hogy ugye ilyen sajtótájékoztatót tart év végén, és egyet lehet kérdezni, lehet visszakérdezni. És ezért a neki kínos kérdéseket simán kikerüli ugye félrebeszéléssel, vagy hazugsággal simán. És mivel minden sajtó egyet kérdez, ezért nem reflektálnak át a másikra is. És engem zavar, hogy igazából értem, hogy minden készül egy kérdés, amit már egy éve fel akar tenni. Igazából semmi értelme. Hiába készülsz egy évig a kérdéseddel, az Orbán hazudni fog, félre magyaráz, vagy egyszerűen nem válaszol, ugye, mint a üzleti kérdéseken nem foglalkozom. Hogy miért nem lehet azt csinálni, hogy valaki kérdez egy ilyet, és utána a többiek a Orbán hazugságát, félrebeszélését reflektálnak. Úgyse lesz jobb. Azért, mert mindenki fölteszi saját kérdését, nem fogunk többet megtudni, és engem ez rohadtul frusztrál, alapból, hogy nem lehet visszakérdezni, ugye ez gyáva, miniszterelnök úr, de hogy a szabad sajtó egyáltalán nem játszik össze, hogy kicsit megfingassák. Reméljük, hogy jövőre már mindegy, úgyse kell már készülni. Jó, csak ettől függetlenül ez arra, hogy ezt minden évben eljátszunk ezt, hogy felteszünk egy egyperces kérdést, 25 kérdést egybe sűrítünk egy témán kapcsolatban, és utána Orbán azt mondja, hogy három kérdést visszakap, ugyanúgy bullshit-elne. Lehet, hogy nem lennénk sokkal előrébb. Hát de jó, hátrébb se lennénk. Ja, igen. Litauszki Balázs vagyok az RTL híradótól. Na, a kedvenc. A Szőlő utca és a gyermekvédelmi intézetekben történt esetekkel kapcsolatban szert. Kik vannak itt? Mármint Gulyás, vagy kire gondolsz? Hát már rég láttam. De sikerült? De sikerült, tehát... Mert ő a nemzetközi sajtó embervívő. Brüsszelben, decemberben az uniós csúcson feltette miniszterelnök úrnak azt a kérdést, hogy ki a politikai felelős azért, hogy az ismert esetek megtörténhettek éveken keresztül a gyermekvédelmi intézetekben, akkor erre a kérdésemre nem adott konkrét választ. Most szerinted most fog? nem fog. Van egy tippem, hogy fog-e, igen. Megkérdezni még egyszer, hogy ki konkrétan a politikai felelős, vagy hogyha ön szerint nincsen politikai felelős, akkor azt a választ is elfogadom. Miniszterelnök úr, hogyan fordulhatott elő... De vicces. Egy gyerekeket erőszakoltak és árulták kurvának. Jót nevetek ezen a poénon most. Mit poénkodom? Nem tudom, hallottam. Állami fenntartású intézményben, a Szőlő utcában éveken át súlyos bántalmazások történtek anélkül, hogy a rendszer közbelépett volna időben, többszöri jelzések ellenére. November 24-én a parlamentben arról beszélt, hogy megvizsgálják a rendőrség, miért nem tudott időben és hatékonyan fellépni. Hát ehhez inkább odaadták az egészet a rendőrségnek. A Szőlő utcai javítóintézet vezetője ellen, és miért nem fogták már el az első feljelentés után. Kiderült ez azóta, hol tart ez a vizsgálat, hogyha nincsen még eredmény, akkor miért nincsen. Illetve, hogyha egy érintett, bántalmazott gyermek állna most itt ön előtt, mit mondana neki, hogyha azt kérdezné, hogy hogyan történhetett vele meg az, ami megtörtént, és ki a felelős ezért, mit mondana neki? Esetleg egy bocsánat kérést megérdemelne? Köszönöm. Van egy tippem, hogy most bocsánat, nem fognak nyomni. Nem fog, de szerintem ezt a utolsó kérdést ezt ignorálja, és talán legalábbis én nem emlékszem, hogy ezt így hát, erről így beszél. Ignorálja a gyerekeknek a... Sikolyát. Igen, segítségkérdését. Hát ez nem az első hát, dolog, nem. Igen. Hát a 16 évig ment, akkor most is fog. Valóban úgy van, ahogy ön mondja, a Szőlő utcai ügyekben sok ezelőtt történt meg az első feljelentés, vagy a rendőrségi fölépése okot adó jelzés, és a rendőrség az első alkalommal nem volt képes rábizonyítani az ott dolgozókra semmit a velük szemben főhozott vádakból. Érdekes, hát akkor majd a rendőrségre visszatérünk. Jó, hamarabb tudott egy videót szerezni erről, mint a rendőrség. Hát, hagyjad már a rendőrséget, Ádám. Tudod, mit kell csinálni? A Puzsért kell vágzálni a karácsonyi buliánál, meg a vendégeit. Ja, jogos. Ezért az a rendőrségás eredménytelen volt. A második alkalom a rendőrségi eljárás az sikeres volt. A megalapozott gyanút meg tudták állapítani, az eljárást meg tudták indítani, és az ügyészséget így be tudták vonni az eljárásba. Ez helyes. Ez helyes. Megmondja, mit gondoljunk. A vizsgálandó kérdés, ahogyan ön mondta, hogy az első alkalom ez miért volt sikertelen. Ez a vizsgálat nem zárult le. Ha ez lezárul, tájékoztatni fogjuk önöket ennek a... Ilyen bullshit. Tudod, hogy Medina fog lezárulni áprilisig. Ide is tekerhetsz, mert amúgy itt ugye magyarálsz, hogy amúgy ez egy börtön, meg a faszom tudja mi... Relativizál szokás szerint. Igen. Jó. És itt van egy érdekes, milyen tanulságot szűr erről az Orbán. Na nézzük. Mi is szülők vagyunk. El tudjuk képzelni, hogy ez milyen. Tehát az államnak itt empátiával, de az eddiginél sokkal erőteljesebb szigorral kell föllépni. És a fiatalkori bűnözőket ezentúl nem a szociális ellátórendszerben, a büntetés végletes rendszerében kell majd kezelnünk. Tehát, ez az empátia? Igen, ez az empátia, tehát, hogy javító intézetben lévő gyerekeket, akit ugye vertünk, erőszakoltunk, kurvaként árultunk, azokkal sokkal szigorúbban kell fellépni most már, ez a rendőrség dolga, ugye? Szerintem a modernkori nevelés is erre jutott, hogy a... Hogy rendőr. Hát, hogy minél szigorúbb vagy, az segít. Szóval, hogyha le kell szídni a gyereket, ha valami rosszat csinál, nem megmagyarázni, hogy miért. Hát engem is Orbánt is verték, és mégis ember lett, nem? Hát igen, igen. Úgyhogy gratulálok. Kitölti egy 9 millió emberen, de hogy egy 10, hát igen. Már csak 9 is fél, de 10-ről indultunk. szép 16 éven vagyunk túl, Ádám, egy kicsit egy 5%-kal megcsapott. Nem ez tudom, az ország. Valahogy én nem értek hozzá, de szerintem a legújabb kutatások is alátámasztják, amit mondok, hogyha valaki ilyen borzalmas, traumatizált környezetbe jön, akkor lehet, hogy nem biztos, hogy rendőrségi szigorra van szüksége, hogy az empátiát nem az... Nem, azt gondolom, hogy itt szakembereknek kéne valahogy ki... Nem? Nem, Ádám, a rendőrökre van szükség. Aha. Ugye azokról, akik nem bírták felderíteni, szóval, hogyha valaki borzalmas, traumatizáltan rossz mintákat átvesz, az a rá kell szólni, hogy ezt ne, mert megbüntetünk. Hát, hogy meg kell verni. 18 évesen meg kilökni őt az utcára, ahol valószínűleg élni fog. Igen. Ennél nincs jobb megoldás. Nincs jobb megoldás. Igen, és ugye azoknak az embereknek a kezébe lökni őket, akik képtelenek voltak itt bármifélét, mi az törvénytelenséget feltárni. Hát vagy inkompetencia, vagy pedig korrupció miatt, nem tudom melyik a rosszabb, hát valószínűleg az utóbbi egyébként, és van egy olyan gyanúm, hogy az utóbbi történt, hiszen rengeteg bejelentés érkezett. Egyébként ma, mondom, kijött több cikk, de akkor ezt majd holnap elolvassuk, mert nem akarok így belemenni, de hogy a mai cikk az olyan, hogy már 2012-ben, 13-ban írtak egy részletes jelentést a Balogh Zoltánéknak a EMI-be. Úgyhogy nagyon jó, gratulálok Orbán Viktor, hogy leszűrtétek azt, hogy nagyobb empátia kell ezeknek a bántalmazott gyerekeknek. Úgyhogy a rendőrökre bízunk, akinek nem tudom miért van, jó, gondolom a büntetés végrehajtásra bízzák. Gratulálok. Hát ne, addig se derüljünk, most a választásig ne derüljünk. Ne kell büntetni. Egy gyerek, aki 13 évesen bűntényeket hajt végre, az biztos nem a környezete nyomás, hanem úgy született, hogy ilyen bűnöző génekkel. Nem az van, hogy borzalmas körülmények traumatizálták. Nincs pénze kajára, ilyenek, vagy így vannak körülmények, amik erre sarkalják, lehet, hogy az Orbán unokájának nem ebbe kell születnie, és valahogy ők nem kényszerülnek rá, hogy nem tudom, a 13 éves unokája van ilyen unokája, az utcán nem tudom, a boltba lopjon meg ilyenek, valahogy nem kényszerülnek. Nem tudom, mi miatt van. Mondjuk a saját gyerek azért az már más. Hát figyelj, ezt is elintézte, mint olyan sok mindent az Orbán. Na jó van, hát akkor ezt ugye gratulálunk, Orbán Viktor, ügyes vagy. Ügyes. Nick Thorpe vagyok, a BBC-től, boldog új évet. Kívánok, angolul fogok kérdezni, ha szóval megengedi. Miniszterelnök úr. Ez a csávó viszont a Magyar Péter nem magyarul beszélt. Aha, hát lehet itt... Lehet, hogy tud magyarul, csak egyszerűbb fogalmazni. Hát tud magyarul, igen. Igen, de inkább. Ja, lehet, hogy azért kérdezem, hogy többen megértsék. Ja. Goodwill a jó akarat szezonján, a közepén. Mondom nekem három dolgot, amit Magyar Péterrel kapcsolatban nagyra becsül, hármat. Nagyon jó pofa csávó, mosolyog. Látja, hogy most csőbe úszak, te faszcibáló. Te kis köré. Na most bajba vagy, nem vagy zéről kell beszélni, Brüsszelről. Amúgy ez tényleg jó. Elmés, de ugye nem sikerült a hármat, nem meg a jó dolog. De amúgy én is azt gondolom, hogy ez egy pozitív dolog a Magyar Péter, hogy ott hagyta a Fidesz, de hogyha Orbán is ezt gondolja, akkor azt jelenti, hogy szerintem az a jó, attól lesz valaki jó, hogy elmegy a Fideszből. Majd nem, most nem ez a lényeg, hogy volt olyan erkölcsös, hogy ott hagyja a Fidesz. Lehet, hogy már ilyen metta, már a vereségre készült tudat alatt a hát Viktor. A jó tulajdonság. Tudja, ezek hogy... szerint, ha valaki elhagyja a Fidesz, az egy jó tulajdonság. Az Orbán szerint. De nem ez volt a kérdés. Mi volt a kérdés, hogy amit nagyra becsül benne? Belőle ennyit tudok róla mondani. De ez jó hír nekünk. Hát, mindenkinek jó hír szerintem. Hát nem tudom, mennyire jó hír. Ez nem, a nyelvcsapkodás nagyon elindult erre a megjegyzésre. Nem tudom, mennyire jó hír, amikor 16 év után először esés, hogy le lesz váltva a NER, akkor azért viszonylagos ez a jó hír, nem? Nem őszinte a mosolya itt a Viktornak, úgy érzem. Viszont az azért sokat elmond, hogy nulla képessége van arra, hogy bármi pozitívat mondjon bármilyen ellenfeléről, ugye? Pedig mi egy nagy állam vagyunk, mi magyarok, ez szerintem szörnyű, hogy itt tartunk, hogy már csak ez a örök árokásás van. De van másik oldala is ennek a videónak, az is bent. Szégyelje magát Orbán Viktor, egyébként ugye a kérdés sem tudott válaszolni, mert hármat kértek és egyet tudott mondani, úgyhogy ez egy jó kérdés. És sem mondtad szépeket a Magyar Péterről. Hát azt nem lehet. Pedig azért biztos eszébe juthatna még. Mondhatta volna, nem, hogy nem vagy... tudom, szép családja van, meg hogy mit tudom én, nem, egyszerűen nem lehet. Ügyesen bánik a közösségi médiával, láthatóan izzadunk, mint a lóbazmen. Igen, igen. Nagy a munkabírása. Igen, körbejárt a gyalog az egész országot már. Mondhatott volna csomó minden. Van, igen, mondhatott volna, de hát az mégsem lehet, igen. Jó napot kívánok, Lengyel Tibor vagyok a HVG-től. Miniszterelnök úr, legutóbb, amikor volt ilyen nemzetközi sajtótájékoztató 24 végén, akkor decemberben volt, akkor azt mondta, hogy mikor megkérdezték, hogy miért nem lett a gazdasági növekedésével a 24-es, akkor azt mondta, hogy nagyobbat sose tévedjünk, mint hogy nem 24, hanem 25 lesz a nagy gazdasági növekedésével. Sikerült? Hát a nagy az relatív, ugye a 0,4 az valahol nagy. Valami biztos. De az sem lett, ezért ki a felelős, illetve most idénre, évelején azt ígértem. Idén mersz hazudni egy nagyot megint? Hányszor játszhatja ezt, hogy jaj, nem, idén lesz jó, idén. És akkor ezt, amikor... Hát, egyszer igaza lesz, tehát hogy amikor sokszor negatívba megy, akkor egyszer úgyis visszapattan, szóval hogy csak kell még pár ciklus, hogy egyszer meglegyen ez a nagy növekedés. Azt ígérte, hogy 25 a nagy meglepetések éve lesz. Most már elárulja, hogy mi volt ez a nagy meglepetés? Ezt ígértem. Basza meg, miket ígérek? Tóni, bazza, itt mondod, itt adhatok a számba már megint. Meglepetés. Hát elmentem podcastekbe, a Dopmentbe, bevettük a csapatba. Nem volt nagy meglepetés. Igen. Megint elúszott 400 milliárd. Curtis film nem volt meglepetés? Jós forrás év végével. Szőlő utca nem volt elég meglepetés neked, tesó? Nem, hát inkább arra gondolhattam, hogy legalább egy tucat arra gondolhattam. Tudtunk, amely példátlan a mai európai gazdaságpolitikában. Igen, osztogattunk, miközben hatalmas hiányok vannak, ez tegy egyedülálló. Senki nem se ezt, lehet nem véletlen. Igen, igen. Azért, igen, általában, amikor nem tudom kifizetni a hiteltőlesztőt, akkor nem szoktam még egy új PC-t venni, meg aztán még adni valakinek még egy milliót, csak úgy, hogy nem tudom, rám szavazzon a osztályelnök választáson. De hát Orbán Viktor máshogy áll a pénz. Ez mindig úgy van, hogy mennyi van? Nekem is mennyi van? Meg a rokonaimnak is. Teli vagyunk pénzzel. Mindenkinek. Elfogy ez valaha. Az örülök, hogyha ez nem tűnik meglepetésnek, hanem ezt elvárják tőlünk, de mégiscsak 14. havi nyugdíjról beszélünk. Édes Krisztusom, 14. Én ezzel nem tudok túljutni most azon ki... Nincs 14 hónap? Nem, az, már a 13. is ilyen nagyon ilyen marketing bullshit, ugye az egész, de hogy a 14. havi már ezután inkább ilyen... Komikusan. Igen, olyan, mint amit 10 éve még ilyen a leg... ilyen igazi paródia, hogy jön a 14. akkor majd ha-ha, és akkor együtt nevettünk, hogy, hogy jó, nyilván ez csak egy 14. havi, ami amúgy heti tényleg, de hogy amikor ránéz a plakátokra, hogy 14. havi nyugdíjat kell írni, hogy megnyerik a választás, akkor nem érzi, hogy ez, úramisten, de egy viccországot csinálunk. Mindegyik választásnál plusz egy havi nyugdíj. Te tényleg, mazzik. Még 5 ciklus is, akkor hol tartunk majd a 18. havi nyugdíjnál? Hát így, egész, ez már semmire nem költünk, már izé, már csak nyugdíjra megy a állam, mi az, a költségvetés fele. Európa legkönnyebben elérhető első otthon teremtési pénzügyi konstrukcióráról beszélünk. Igen, ami miatt minden. Ami miatt drágább lett, mint hogyha piaci alapon vettünk volna fel, tehát oké. Okay. Nem rájuk vonatkozik. Ja, hát most kiszámít arra. Minimálbér növekedésről beszélünk. Ha megnézi 2000... Mondjuk azt meg össze lehet nevetni, hogy mennyi akkor a minimálbér a környező ország. Hát meg képest. Az, hogy az, azt azért könnyű úgy fölemelni, hogy nem neki kell kifizetni. Tehát ezt ugye a cégeknek kell, ugye ennek mi lesz a vége? Feketézés, kirúgás, cégek csődbe mennek, mert hogyha nincs növekedés, akkor mi a faszból fizeted a magasabb bért? Semből. Nem, akkor az lesz, hogy a 10 fős csapat, akkor 8 fős csapat lesz, és többet dolgoznak. Hát igen, nem volt annyi. De még egy se. 4-et, 2005-öt, remélem, hogy nem tévedek, vagy ha igen, akkor nem orbitálisat. Szerintem egyetlen más európai országban sem volt olyan reálbérnövekedés, mint Magyarországon 24 és 25-ben és 26-ban se lesz szerintem. Na, hát akkor szerintem volt egy orbitális... Ez valószínűleg az orbitális inflációnak köszönhető, ami 25%-os volt 2 évvel ezelőtt, lehet ennek köze van hozzá. De a reálbér azt szerintem figyelembe veszi, azt nem, vagy nem? De. A vásárló erő? Hát figyelj, itt azért szólt, hogy lehet, hogy téved. Azért. Szerintem óriási bravúr, hogy egy alacsony gazdasági növekedés, mert 1% alatti gazdasági növekedés, mert a magyar gazdaság erre képes. Ez a bravúr. Nem képes rá, ugyanis akkor el is felolvassuk ezt a hírt. Fantasztikus, hogy még bravúrnak tudja, hogy óriási bravúr, hogy kurva szar gazdasági teljesítmény mellett is történt valami elméletileg jó dolog, amit most ide előcibáltam. De ezek szerint akkor beismeri, hogy a gazdasági növekedés kell, és azért is ők a felelősök. Arról nem akar beszélni? Nyilván a felelős. Tudod, miért még ők a felelős? Meghökkentő mértékű 5748 milliárd forintos hiánnyal zárt a 2025-öt a magyar költségvetés. Az soknak tűnik. Az soknak tűnik, illetve ugye az évet nem úgy kezdtük, hogy 3 milliárd eurónyi kötvényt hát eladogattunk egész magas kamatra. Az rögtön 1200 milliárd mondjuk forint. Mennyi tartozásunk van már az? Hát ezt majd április után talán a Kármánék meg tudják mondani. Amúgy ez 5748 milliárd, ez mennyi? 600 ezer forint fejenként? Ez csak egy évnyi hiány amúgy. Hát akkor most azt kell, hogy kötelezően mindenkinek be kell adni 600 ezer forint. Hát amúgy igen, ez a nyugdíjasoknak. Egyébként, ha már itt tartunk, az elmúlt 4 év, ugye... Az... És mennyi lenne akkor adófizetőnként? Az lenne kemény. Jézusom, hát akkor több, mint a duplája, igen. Szóval 2022-ben 4753 milliárd, 2023-ban 5018 milliárd, 2024-ben 4096 milliárd, és 2025-ben 5738 milliárd forint hiányt csinált az Orbán kormány. Ez amúgy 4 év alatt annyi, amennyi összesen volt az államadóság 2010-ben. Tehát 2010-ben valami 20 ezer milliárd volt az államadóság, ezt az Orbánik itt most 4 év alatt összehozták. Oké, a forint azóta sokkal szarabb, ezt is ők hozták mondjuk össze, de azért... Minden évben a plusz? A mínusz. A mínusz, de hogy nem a... Ennyi a hiány az év végén. De akkor azt miért adod össze? Vagy? Hát mert az, hogy egy évben hiány van, azt a következésben hiány van, akkor az minden évben mínuszra zárunk. Minden évben ennyi mínusz. Ha te minden évben mínusz 1 millióval zársz, akkor 4 év után mínusz 4 milliót van. A mínusz ezt nem viszed tovább, szóval ez... A mínusz beleszámít a következőben. Nem, ezt nem így számolják. Úgyhogy... Szóval a gyurcsány patása... Ez egy nagyon jó dolog, Ádám, amit itt az Orbánik megcsináltak, hiszen eladósították az egész országot, hogy valamit föntartsák egy működő államnak a illúzióját. Ez a nagy bravúr, amit az Orbánik tud csinálni. De mondjuk ezt pont ehhez nem kellett amúgy... 2025-ös évben a teljes kamatkiadás 4197 milliárd forint. Ez csak a kamat, amit fizetünk. Valami valamihez nem kell nagyon nagy hozzáértés, az az, hogy minden szarra fölvegyél szóval még hitelt. Szóval... Hát igen, más pénzéből osztogatni az ennél, nem ezért innovatívabb szakértői módszereket is láttam már, mint hogy ó, akkor erre is hitelt veszünk föl, meg erre is, mert ezt gyakorlatilag én is meg tudom csinálni, hogyha kormányra kerülök, nem? Uh-huh. Elég jelentős igény lesz majd arra, hogy Nyugat-Európából nem migránsok, hanem benszülött európaiak a szabad mozgás lehetőségét kihasználva Magyarországon dolgozzanak és Magyarországon éljenek. Ezt kibírtak nevetés nélkül? Ja, igen, a svédek Magyarországra menekülnek majd, meg a spanyolok, olaszok, németek, mindenki. Ami mindjárt mondja, igen, jönnek a németek. Ez a szám szerintem erőteljesen most is nő. Hát jönnek a nyugdíjasok, hát most már nem olcsó, de eddig ugye azért jöttek, mert a német nyugdíjból nagyon jól meg lehetett élni. Ez talán most már annyira nem igaz. Ez fogja megoldani. Ezzel számolunk, hogy Nyugat-Európából ide vándorol. De a magyar emberek nem szülnek el egy gyereket, kihal ez a nép gyakorlatilag, de mi azzal számolunk, hogy ide jönnek az bennszülött európaiak, és ez pozitívan fog hatni a demográfiára. Fú, itt fognak dolgozni, nem nyugdíjasok. Teljesen megrottyant már az ember. Tudom, hogy nyúlni basszus, hogy magyarázza a szart. Igen, jönnek a franciák ide élni, mások. Ezt mondja. Megoldásához is szerintem. Nekünk nem migránsaink lesznek, hanem németeink, franciáink, meg olaszaink. Ezt megmutatnám egy olasznak, hogy mit szólsz ehhez? Jössz ide? És... Toszkánából jön be a ónos esőbe. Persze, itt hagyom ezt a félszigetet. Itt van, ez egy gyönyörű helye. Eldobok egy követ, és a tengerbe esik. Ennek egy országban kevesebb a bér, de cserébe ugyanannyi vagy drágább a boltokban a dolog. Ahol 31,5% az áfa. Azonnal, Viktor, indulok. Tényleg, bazeg. Jó, hát tervek vannak. Jó, hát... Figyelj, merni kell nagyot álmodni. Ez biztos, az megy. A nagy, érdekes, ezek szerint van olyan bevándorló, akik jó. Szerintem a helyzet egyértelmű. 2022. februárjában Oroszország megtámadta Ukrajnát. Nem értem, hogy mi ebben a bizonytalanság. Nem érti? Akkor ez pillanatra csak be? Már az Origóra, basszunk. Nem, ez egy pillanatra, és akkor itt van, ez timestamp-el van. Nem érti. Ez nem régi idézet saját magától. Na, hallgassuk, mit mondtól. Három hete. És azt gondolják, hogy milyen szép dolog. Milyen szép, erkölcsileg milyen helyes dolog, hogy egy kis országot megtámadtak, persze nem is akkora, sem kicsi, meg nem is világos, hogy kitámadott meg kit, minden... Viktor, mi van veled? Össze-vissza beszélsz, hogy tényleg. Jönnek a olasz turisták ide élni, nem világos kitámadott, mert kit, utána amúgy meg, hát a helyzet egyértelmű, hát az oroszok megtámadták Ukránt, mindig... Éppen akivel beszél, azt hazudja, de rága Orbán Viktor. Érted, ez a vezetőnk, akinek még azt sem érdekes, hogy kitámadott meg kit, ide az olaszok, meg a franciák fognak menekülni, tényleg milyen világban nagy, él ez? Nagyon nagy eredmény, hogy bár semmi pénzt nem termel a magyar állam, de ezért osztogatni tud. Hát ez tényleg bolondgombát evett Viktor, úgy látszik. Mókás hangulatban. Na jó, és ez amúgy fantasztikus, ezt végig is nézhetjük, válasszal együtt. Ez a kérdés, ez mindenkinek a szívébe szól. Galavics Patrik vagyok a Direkt 36-tól, miniszterelnök úr, a közszolgáltatásokról szeretném kérdezni, ugyanis számos adat támasztja alá, hogy az elmúlt 16 évben az ön... Adatokkal ne jöjjön már, azokat nem szeretné. Kormányai ezeket nem tekintette prioritásnak. Jóval az EU és OECD átlag alatt költünk GDP arányosan egészségügyre. A PISA teszteken a magyar diákok matematikából és olvasás szövegértésből nekik visszaesett a teljesítményük. A legjobban teljesítő diákoknak az aránya szintén visszaesett. A vasúti késések folyamatosan nőttek az elmúlt években. 2024-ben például a MÁV már összesen majdnem 7 évet késett. 16 évvel ezelőtt éppen ezeknek a dolgoknak az ellenkezőit ígérték, hogy rendbe teszik majd az egészségügyet, az oktatást és a közösségi közlekedést, ráadásul rengeteg EU-s forrás is segítette ezt az ön kormányának. A kérdésem az, hogy milyen személyes felelősséget érez amiatt, hogy az ígéretei és a lehetőségek ellenére ezek a közszolgáltatások jelenleg ilyen helyzetben vannak. Hát nem éreztem sok felelősséget. Brüsszel a hibát. Válaszok helyette. Nem, nincs semmi gond. Többet költöttünk. Büszke vagyok arra, amit elértünk. Na hát, tehát, szarabb lett minden. Erre nagyon büszke vagyok. Amúgy tényleg könnyű kormányozni, hogy semmi nem működik úgy, ahogy ígértük, de hát arra is büszke vagyok. Úgyhogy igazán megtettem, amit tudok. És azt mondom, hogy amúgy, de jobb. Te adatokkal jössz. Igen. Az egészségügyben 91 kórházat és rendelőintézetet újítottunk fel. Nagyon ügyes vagy, 16 év alatt. De itt most nem arról volt. Meg most 9 rendelő és kórház, tehát akkor az lehet egy kórház 90, és 95 kis rendelő a fiszemfaszom nyereges új falun, felújítottuk a rendelőt, az akkor benne van ebben, nem? Hát igen, csak orvosok nélkül sokra megyünk a kórházakkal. Hát, meg WC-papír, meg készfertőtlenítő nélkül, igen, azért sokra nem megyünk ezzel. De büszke rá. 625 orvosi rendelőt építettünk, vagy felújítottunk. Ez egy fantasztikus eredmény. És kapok ultrahangra időpontot 3 hónapon belül? De felújították, fantasztikus eredmények. Tapsolod meg, igaz, hogy a teadatból csinálták, de mindegy. A falat fehérre, elképesztő. Teadatból csinálták munkások, akiknek ugyanúgy az adójából csinálták, de hogy ők mondták, hogy hát, azt... Vagy német munkások adójából csinálták. Az már jobb, akkor jó dolgokra költöttünk. Az egészségügyre fordított kiadások 2010-hez képest 2,5-szeresére nőttek, reál értékben. Amúgy ez amivel ki mindig 2010-hez képest, és értem, hogy onnan indul a Orbán kormány, de az egybe egy gazdasági világválságnak volt így egy megszorítás után, tehát így kurva könnyű. Olyan, mint én azt mondanám, hogy amikor kómában voltam egy évig, és így lefogytam, és ilyen csontváz voltam, és akkor ahhoz képest, amikor ott felkeltem a kómából, nagyon sokat híztam. Ez egy eredmény. De amúgy nem, előtte is mondjuk 50 kiló voltam, meg utána is, és amikor a halálomon voltam, lefogytam 20 kilóra, az onnantól számolom, hogy én amúgy milyen ügyesen kigyúrtam magam, ez most nagyon rossz példa volt, nem tudom, amire írja át egy vágó, de hogy így megfogták a legalját Magyarországnak, a világnak, tehát egy kurva egy válság volt a világban, és onnantól minden jó. 2,5-szeres költöttünk. Persze, hogy annyit költöttünk. Még a GDP arányos. A GDP arányosan, meg sokkal kevesebbet költöttünk, igen, ez is benne volt a kérdésben, amúgy Orbán Viktort nem zavarta. Az elfejtette, azt figyelj. Hát... Reál értékben 50%-kal bruttó 2,5-szeres. 2026-os költségvetést, ha megnézi, ott azt fogja látni, hogy 8%-kal emelkedik az egészségügyi költségvetése. Ilyen háborús időkben szerintem ez... Mi háborús idő? Hát... Háború van? Itthon? Ne, nem. Nekünk? De ahogy megírták a békeköltségvetést, nem? Ez már tavaly volt. Az tavaly. Idén is békeköltségvetés, mert a Trump elnök. Tavaly volt a békeköltségvetés. Nem, idén is, mert jön Trump elnök úr, Ádám. Jó. Jön és... Elhozza a békét. Vagy a világháborút, még kiderül. Vagy a NATO-t. Hát, függ, hogy kell, hogy, valami hogy lesz. Kell, igen. Ha a közlekedést nézzük, akkor azt tudom mondani, hogy 2010 óta építettünk 870 km autópályát és gyorsforgalmat. Azt lehet a legjobban szétlopni, igen. Jó, tehát a MÁV akkor nem késett 7 évet tavaly előtt? Igen, meg főleg, hogy a közösségi közlekedésről volt szó a kérdésben, és nem arról, hogy építettünk nagyon sok autópályát, háromszoros áron, mint a külföldi szakaszok, az már más dolog, de most is az M1-es, ami megy Bécs felé. Hú, nagyon rossz ember kérdezett. Igen, igen, de hogy ott most felújítás van, és így valami 2028-ig fogják újítani, vagy valami elképesztő. Gyakorlatilag újraépítik az egészet. Na, hát látod, épül. Akkor mit ugatsz, hülye Direkt 36-os, hogy nem működik a magyar közösségi közlekedés? Üljél autóba. Hát én sem megyek vonattal. De a miniszterelnök, hogy ott vagyok abban a kis országban, mert Mercedes kis buszomból vezetgetek. Ez is fantasztikus. Ha ezeknek a hosszát nézem és összevetem, bármilyen meglepő 24-ben, ha jól emlékszem, még a gyorsforgalmi úthálózatunk hosszabb volt, mint Ausztriái. Nem beszélve összes többi közép-európai országéről. Én Ausztria egy kicsit kisebb ország, nem? Amúgy. De úgy egy kicsit csak 10%-kal. De okay. Tök jó, akkor rendben van. Bár a körgyűrű még mindig nincs meg, de hogy akkor még tök jó. Lehet, hogy jobbak az autópályáink, bár a havat mondjuk nem tisztítják annyira minden. És az M7-es mindig lezárjátok nyáron az egyik sávot. Okay. Mert ugye... Viszont nem erről volt. Nem erről kérdezte. Ez nagyon nagy. Szerintem nagyon nagy fejlődés. Az a biznisz, ahol a legtöbbet tudtuk kiszervezni mondjuk a Mészáros Lőrincnek, abból nagyon sokat építettünk. Igen. Arra legyünk már büszkék, hogy igaz háromszoros, kétszeres, háromszoros áron, mint egy külföldi vállalkozó megcsinálta volna, valószínűleg, hogy verseny van, de nagyon sok autópályát építettünk, hisz abból tudtuk a legtöbbet lenyúlni, vagy kiszervezni az oligarcháknak, akik aztán meg tudták venni a jachtjaikat belőle. Orbán Viktor, az a kérdés, hogy a Szél utcában gyerekeket erőszakoltak és vertek. Mi erre válasz? Felújítottuk. Felújítottuk, nem? Az épületet, igen. Az épületet, igen. Mondjuk az sem annyira, de nem mindenhol. Nyilván csak egy ilyen ez a kérdés és válasz, hogy nem ez volt a kérdés, nem azért lesz azt valami. Azt mondaná, hogy felújítottuk az iskolákat, ezt mondaná rá, hogy a gyermekvédelmi intézetben van, mert egy kb. Ennyi közön van. A vasút rendbetétele pedig, mint láthatják, gőzerővel zajlik. Nem látjuk. Nem látod? Nem. Épp. Más világot látok az Orbán Viktorral. Valószínűleg ő azt látja, mert mindig átmegy elvágni a szalagot, vagy tudom is én, de aki utazik, mondjuk én sem sokat utazok volna, vonaton, de ha igen, akkor az nem egy jó élmény általában. És aki meg sokat utazik, az inkább csak rossz élményt tud elmesélni szerintem. Főleg így a havas tájakon megint nagyon piros volt az a késésjelző, hogy mutatja a vonalakat, és hát, hogy megy a késés, és ilyen vastag. Vajon Ausztriában is annyi késés volt? Valamennyi több, biztos volt. Több a vasúti nem működő liftek aránya, mint Ausztriában. Ez nagyon nagy... beruházásokat, fejlesztéseket, új, most építünk új vasutat, most vásároltunk új mozdulatot. Ja, fölösleg. Jó, tehát akkor majd egyszer jó lesz. Csak nem. A 16 évben mit csináltatok? Mi az, hogy most építetek? Tovább. Amúgy azért szomorú, hogy nem bírod tovább, mert a vége az lesz, hogy elmondja, hogy ők mindenben több pénzt raknak. Ugye 2010 az index év, tehát 2010 az index év, ami a legalja, ugye megszorítás, világválság, nyilván azért onnan számolni könnyű. Ők sokkal több pénzt beleölnek, akkor az azt jelenti, hogy a dolgozók a szarok. Jaj, várják, azt azért hallgassuk. Tehát idén több mint 70%-kal fognak többet keresni, mint 2023-ban. Tanárok. Tehát azt hiszem, hogy a kormány nem csak úgy figyelmet, hanem pénzeszközöket is fordít a közszolgáltatásokra. És én meg szeretném védeni az ott dolgozókat. De amúgy csak pénzt mondott, tehát csak azt sorolta föl, hogy mit újítottak meg, mire költenek pénzt, de a figyelemről egyáltalán nem beszélt, hogy amúgy minket ez érdekel, és hogy szakértőket megkértünk, hogy hogyan lehetne ezt javítani. Nem, csak azt sorolta, hogy mire mennyit költöttek. Hiszem, hogy tanárok rosszul tennék a dolgokat, meg az egészségügyben dolgozókat is inkább védeném. Tehát. De megint, rohadjatok meg. Ez a Fidesz reflex, hogy bazd meg, szarul működnek a közszolgáltatások, le van rohadva a MÁB. A miért kell? A vasutast. A vasutast miért szidod? De nem a vasutast szidom, hanem téged, te fasz. Hú, ez mindig maguk elé rakják, hogy jó, hát bajod van az orvosokkal, rosszakat a tanárok, a gyerekedet tanítják. Szerinted a tanárok rosszak, és nem a tanárok te, hanem ti. Ti lehetetlenítitek el őket. Úristen, de gyűlölöm ezt a reflexet. Ez akkora patkány dolog, hogy ez borzalmas. A tanárok rosszul tennék a dolgokat, meg az egészségügyben dolgozókat is inkább védeném. Tehát szerintem... Inkább, annyira nem. Alig várják már rengeteg helyen, akár tanárok és egészségügyi dolgozók, eltakarodjatok már. Nem szurvannak rá a védelmetekre. Védje meg téged az Orbán Viktor és a Fidesz. Pont ők tudják, a tanárok meg az egészségügyi dolgozók, hogy geci, milyen rendszert működtettek, és mennyire korrupt, és mennyire haveri alapon működik minden, borzalmas amúgy az egész. Biztos, nagyon örülnek, kamerát azt tudtatok felszerelni a kórházakba, hogy ne lógjanak az orvosok. Ott érezték a törődést, hogy valószínűleg az a baj, hogy állandóan lógnak, meg cigiznek az orvosok, nem az, hogy harmad annyian vannak, mint kéne egy rendes szolgáltatáshoz. Jó esetben ugye a Dél-Budai Centrum Kórház alias Szent Imre, ahol 1,6 manpower van, full-time employee, bocsánat, az egész kórházban a sürgősségén. Nem őket, nem az 1,6 full-time employee-t szidjuk, hanem téged, hogy ez hogy lehet, hogy fordulhat elő, Budapesten ráadásul, ahol borzalmas vízhelyez az ország, még itt is nincs orvos. Tessen dolgozok az orvosok. De megvédi az orvosokat. Jaj, hálás, ja, igen, igen, igen. Köszönjük meg. És az ápolók is, a kórházokat fönntartó háttérmunkások is. Biztosan lehetne jobban, ez minden szakmával így van, de azt mondani a közszolgálatban dolgozókra, hogy ők nem tudják működtetni azokat a rend... Fú, takarodj te! Fú, te! Takarodj! Amúgy ezt mondjuk rád, meg az egész kormányodra, a tetején. A menedzsmentre, ezt hiszem. Mondjuk, igen. Direkt 36 megtámadta az ápolókat, utálja őket. A tanárokat, az orvosokat. Fú, te, csak sikerült megsértődni mások nevében. De szakmával így van, hát, de azt mondani a közszolgálatban dolgozókra, azt hogy mondani. Nem tudják működtetni azokat a rendszereket, amelyekben dolgoznak, azt szerintem nem fájja. De ön ezt állítja, hiszen ha nem működnek... Akarodjatok ma. Van ennél cinikusabb, undorítóbb dolog, amit hát Orbánnak mondjuk van. Minden nap. Bármikor, igen. Ez amúgy... Na itt volt az, amikor így ki kellett nyomnom. Emlékszem, sétáltam egy erdőbe végighallgassam, és így, na jó van, ezt nem bírom tovább hallgatni. Na jó, nem tudok semmi szépet mondani. Amúgy tényleg nehéz lenne szépeket mondani. Nehéz lenne. Nagyon kényelmes, gyáva szar miniszterelnök úr, hogy nem lehet visszakérdezni, meg a mikrofonjában némítva. Menj el a Puzsérhoz, vagy menj be a Partizánba a kérdésekre válaszolni. Hogyha ilyen kurva okos vagy, valószínűleg nem fog. Na, gyorsan nézzük meg, a Magyar Péterrel tudtam mondani három jó dolgot Orbán Viktorról. Most ezek után nehéz lenne nekem bármit előszedni. Amúgy meghallgattam mind a kettőt, Magyar Péterét is, meg az Orbánét is, volt utóbbi, vagy mi, a előbbit hallgatni. Néha a Kármánban beszéltem, amikor pénzügyekről volt szó, ez is jó, hogy amikor pénzügyekről van szó, akkor egy szakembert kérdeznek meg. Aha. És ő beszél, nem pedig a miniszterelnök úr, aki ugye mindezért De közben semmi. De közben semmi, ez csak arra, hogy a szart hogyan kell csokinak eladni. Jobb hangulatú volt, azt kell mondjam. Vissza lehetett kérdezni többet, meg a végén, amikor a Hír TV kérdezett, az vicces volt, ott már élvezte, hogy lehet cinkelni a médiát. Ugyanazt a kérdést tenném, mint a Orbán Viktornak nagyjából. Hogy Magyar Péterben milyen jó dolgokat lát? Fontos, hogy meg tudna nevezni három dolgot, amelyet leginkább tisztel vagy elismer Orbán Viktorban. Te meg tudnál? Amúgy én is gondolkoztam ezen. Jó politikus. Hogyha a politikát abban mérjük, hogy választás nyert és hatalomban marad. Igen, ez olyan dicséret, hogy ez igazából szidás, de hogy figyelj. Na, figyelj, sztorizgatni, tehát hogy amikor elkezd beszélgetni. Én azt mondom, hogy jó szónok volt annak idején. Hát jó, de... Hát, de rége jó. Fiatal korában jó szónok volt. Azt nem lehet nem elvitatni tőle. Amivel, de hát az is az ő volt valamikor, de én inkább a fiatal korának odaszólnának a dicséretek. Most azért nehéz találnom, hogy milyen kompetenciái vannak, amit így szívesen megdicsér az ember. Jó szónok volt, ezt például lehetne mondani. Igen. Na igen, hárommal már problémán vagyunk, de hát figyelj, egy nagyon jó maffia főnök. Szereti a családját. Szereti látod, a családját, igen. Barátait is. A családi céget, bizniszt, azt nagyon jól felügyeli. Azt sem mondhatom, hogy jól gazdálkodik a pénzem, mert megtakarítása sem szokott lenni. Hát meg az országának sem nagyon. Igen. De figyelj, amúgy, amikor beszélhet arra, amiről akar, akkor amúgy érdekesen szokott magyarázni. Ha épp nem fajálméleteket hozzá. Hát akkor éppen nem. De amikor a Trumpról beszélt, hogy vele hogyan tárgyalt, az nem is tudom, milyen interjú volt. Tényleg, amikor elkezdett ilyen podcastokba járni, akkor ott volt egy-kettő, így jó volt hallgatni, csak aztán ugye, amikor megkérdezték, hogy akkor most mi van az országgal, akkor már kinyílik a bicska az ember zsebében. Nehéz, nehéz. Mostaniról már tényleg nem lehet, mert amúgy bármit mond, a rossz szándékot, a hazugságot, a cinizmust látom már csak benne, az lehet az én hibám is, de nem feltétlenül. Köszönöm a lehetőséget. Három dolog, amit jónak tartok, vagy tisztelek Orbán Viktorban. Hát azt tudom mondani, hogy az 1998-as és 2002-es kormányzásának voltak nagyon jó döntései. Biztos. Hát az ember tiéd a jó szónak volt. Másodszorban, hogy a migrációs politikájának voltak nagyon-nagyon jó döntései. Talán odáig, amíg ki nem engedte a 2200 jogerősen elítélt embercsempészt a magyar börtönökből, sok minden, még ha nem is tökéletes, de példamutató lehetett Európa számára is, és talán hasznosítanak is ezekből dolgokat. Például itt azért felszólt a szemöldököm. Nem. Ebben azért nem tudok egyetérteni Magyar Péter, hogy példamutató lett volna. Nem tudom, melyik része lett volna példamutató. Most az, hogy elutasít valamit... Hát a migráció elleni fellépés. Ide, most, a migráció elleni fellépés az lehetett volna kevésbé ilyen embertelen. Jó, de az most a körítés meg a politika része. Hát a körítés, de hogy maga... én nem sok pozitívat látok a Magyar Péter ellentétben, hogy ahogy kezelte. Például, ha megnézitek a Partizán összeszedte a 10 év gyűlölet, azt hiszem a 10 év gyűlölet. De nem erről beszél. De egy kicsit erről beszél. De nem erről beszél. De erről is beszél, mert azt mondja, hogy amíg az embercsempészeket szabadon nem engedték, szerintem előtte is azért elég borzalmas körülmények voltak ott az embereknek. Emlékszem, amikor a keletinél túráztatt őket csak azért, hogy riogathasson vele, szóval ezek nem voltak akkor sem szerintem jó az a... döntések. Politikai jó döntések voltak, de hogy ha már migrációba tartozik a letelepedési kötvény, az is előtte volt. Akinek pénze volt, az bejelentett, akkor is a terrorista. Itt igazából csak a hergelés ment, és aztán végül egy csomót így is úgy befogadtunk, de szóval... Nem fogadtunk be csomót is, nem csak hergelés ment. Hát mert, a csomót, mert... nem kell sokat befogadni. Kevés migránson ment a hiszti alap. Akkor, de miért most például már valami 20 000-ről megy a hiszti, ami már egész sok. Szerintem annál többet hozunk amúgy mindenfelől el. De, hogy de azért ne keverjük a migránst, meg a Fülöp-szigeteki vietnámi vendégmunkás szerintem. Ezt értem, de hogy attól még nekem nem tetszik, hogy akár az ilyen tranzitzónákban bánt az emberekkel. Ez nem lett volna kötelező. Na jó, de ezt kár idehozni, mert nyilván... Ez része volt a migrációs politikájának. Szerintem itt nyilván ezt nem lehet így kifejteni egy ilyen kérdés után, hogy melyik részével volt elégedett, meg melyikkel nem, meg hogy most ez kibontsa teljesen. Szerintem arról beszél, hogy elzárkozott attól, hogy ide migránsokat beengedjenek, letelepítsenek, itt éljenek. Szerintem erről beszél, nem arról, hogy amúgy közben gyűlöletkeltés volt, amúgy közben amúgy mennyire álságos, mert a letelepítőt nem erről van szó, hanem magáról erről rész. Azt is értem, hogy nyilván ezt kell mondania. Ezt pont nem kell mondania, mondj három jó dolgot Orbán Viktorba kérdésre egyébként. Hát csak, hogy nyilván akiket meg kell szólítani most a Magyar Péternek, és amivel őt revolverezik, az a migráció szokás szerint, bár sose utalt rá arra, hogy beengedjenek. szerintem bárkit, meg az adó baromságok, de hogy nyilván tudjuk, hogy mivel lehet megszólítani a fideszeseket, és ezt kell mondani, bár nem kétlem, hogy bármilyen fideszes ez eljut neki, már elmegy. Mármint, hogy azt gondolod, hogy ez arra implikál, hogy ő nem így gondolja, de ezt kell mondania. Nem, de ez, hogyha választ, akkor ezt emeli ki például. Hát mi se tudtunk három jót mondani, Ádám. Úgyhogy itt legalább ezt. Igen, jó. Úgyhogy lehet, hogy 10 év múlva, amikor Magyar Péterök három jó dolgot mondanak, azt mondjuk, hogy hát végül is ügyes politikus volt ő. Jó dolgot én nem tudok neki mondani, vagy róla mondani, de azon kívül szereti a focit, de ez talán túl snasz lenne, viszont egy jó hírem van számára, hogy 26 áprilisától sokkal többet fog tudni foglalkozni az unokáival. Akik már New Yorkban laknak. Hát ők három dolgot mondott végül is, de a harmadik az igazából nem Orbán Viktorról egy jó dolog, szóval... Hát a focit, ezt mondhattam volna. Jó, akkor is a... Hát ez szereti a focit, jó. Hát szeret enni akkor, nem tudom. Jó. Na mindegy, ez az egyiküknek se annyira sikerült, a Magyar Péternek azért jobban, tehát ő kapott egy 2-est, a Orbán Viktor egy hatalmas igazgatóiba mennyire beszélgetni 1-es kapott. A végén a Hír TV-s csávót úráztatja, de ez hosszú, nem tudom, meg akarjuk-e nézni. Hát ha vicces, akkor persze. Az érdekes volt, hogy propaganda nem nagyon kérdezett, tehát kim volt amúgy az összes szinte, igen, elvileg. Azt hiszem a M1 kérdezett, talán az Index, de lehet, hogy ők csak ott voltak, de hogy nem kérdezett, és meg a Hír TV, akik nem tudom, 2 óra késéssel jelentek meg. Mikor érkezett meg, most csak, vagy már? 10 perc. Jó, hallgatjuk. 10-15 perce. Két mikrofon. Már milyenket is tartsa már közelebb, hogy hallják, aki nézi. Elnök úr itt a sajtószabadságot is említette. Igen, itt igen. A néhány másodperce. Ezzel többször is, amikor nem volt még itt. Igen. Valamint azt is említette korábban, hogy majd, hogyha esetleg önök hatalomra kerülnek, akkor majd megszüntetik a Hír TV. Ez hogy függ össze akkor a sajtószabadsága? Ez az egyik kérdés. Ne felbítsen már, legalább itt vannak baráti hangulatban. Jó, csak engedje meg, hogy befejezzem. Pontosan a kérdést. Engedje meg, hogy befejezzem akkor. Persze, a kérdésemet. Hír TV-t meg fogják szüntetni? Hogy megszűnik magától, hogyha nem az állam csöcsenló. Igen, ez lesz a kérdés. Kettőt, ha lehet. De a Hír TV-t követelt 3-at is. Jó, akkor inkább egy bővített mondatba fogom feltenni. Szóval ez volt az első. A második kérdés az, hogy ön valamelyik nap, néhány napja, talán a tegnapi napon a közösségi oldalán arról írt, hogy a Hír TV 2 éve azért jár az ön rendezvényeire, hogy felvételeket készítsen önről, mert a mesterséges intelligenciának szüksége van sok felvételre ahhoz, hogy készíthessen bármiféle videókat. Valóban így gondolja, hogy ezért jár a Hír TV? Még azt meg tudja szerezni máson. Amúgy meg, bassz meg, milyen kérdések ezek már megint? Miért nincs arról szó, hogy mit tervez az országgal? Mit tervez a költségvetés? Mert a Hír TV most magáért aggódik. Elképesztő, hogy el sem próbálják játszani, hogy bármi politikai kérdés van az arzenájukban. Nem, csak megy a fasságukkal. Oda megy kés is, megkérdezik, a Hír TV-ről mi a véleménye? Mégis? Azt mondta, hogy akkor persze, esetleg persze. 3-at is feltehetek, akkor persze. Már élek a 3-at. De cserében bementek egyszer élőbe önökhöz, így másfél év után megtisztelnek, magyar embereket megtisztelik ezt, azzal? Ezt majd jelezze majd a... Pár szó már jelezte önnek is. Nem tudok velük találkozni. Ki a vezetőjük önnek? Ki a vezérigazgatója a Hír TV-nek? Engedje meg, hogy feltenjem a kérdéseket. Hát tényleg, hogyha ennyire érdeklődik a Magyar Péter iránt, akkor be is engedhetnék a stúdióba. Na mindegy. Bajnai Gordon. Kérdezhettek volna ezen az sajtót. Vagy kérdezhettek volna, ugye... Kérdésem, Bajnai Gordon, tön baloldali embernek tartja, Bokros Lajos baloldali szakembernek tartja, Kéri Lászlót, Lengyel Lászlót baloldali szakembernek tartja. Most már 4 nevet mondott a pillanat. Tartja. Ezek az illetők, ezek a személyek milyen kapcsolatban állnak a Tisza párttal, együttműködnek? Mondja még egyszer, Bokros Lajos, Bajnai Gordont említettem, Kéri Lászlót, Lengyel Lászlót. Lengyel, jó. Ez a kérdése? Így van. Magyarországgal kapcsolatban. De most tényleg most érdekes, hogy most ki baloldali vagy sem. Most ki faszomat érdekel, hogy... Kéri Lászlót, Lengyel Lászlót. Lengyel, jó. Ez a kérdése? Így van. Magyarországgal kapcsolatban? Ez a kérdés. Az állami egészségügyel kapcsolatban? Ez volt a kérdés. A 3 millió létminimum alatt élővel kapcsolatban nincs kérdése? Ez volt a kérdés. Az uniós forrásokkal kapcsolatban? Erre a 3 kérdésre szeretnék. Felvidéki magyarokkal kapcsolatos miniszterelnöki hallgatással kapcsolatban nincs kérdése? Csak kérdezem, hogy ne tudok többre is válaszolni, csak van a valódi kérdése is azért gondoltam. Hát először várnék erre a 3 kérdésre. Hogy akkor utána legyen már egy valódi kérdés, ami az embereket érinti, jó? A Hír TV megszüntetése hazudott a kérdésében. Én annyit mondtam, hogy a propagandát úgy fogjuk megszüntetni, hogy megszüntetjük az állami támogatást. Nem tudom, mikor érkezett, mert beszéltem erről hosszabban, ugye ez egy tiltott állami támogatás, ez 5-600 milliárd forint évente a magyar költségvetésben, annyi, amennyi hiányzik az állami egészségügy fejlesztésére egyébként. Itt válaszol, amúgy az a vicces, lesz még gondolom többen is, hogy itt ugratja, mint most a végén, egészen jól elszórakoztatta magát a Magyar Péter, de még ezt mindenképp volt Fidesz kongresszus, Ádám, muszáj, legalább a Lázár undorító retek szart, amit a száján kieresztett. Hallgassuk meg, légy szíves. Lázár. Az öreg Lázár, igen. Lázár az, aki most nem lesz ideje Hype a Mávra, mert azt mondta, hogy most kampányol. Igen, bemondta, hogy hát amúgy én miniszter vagyok, de ezt most abba hagyom, ezt ugye, amire megbízott a magyar állam. Na nézzük, mit mondott az öreg. Mi vagyunk az első és egyetlen olyan erő, akinek Magyarország legnagyobb tartalékát a magyar cigány emberek jelentik. Na hát ez új. Na. Akkor nézzük meg, hogy Lázár, hogyan viszonyul a cigányokhoz. Van egy ugyanis egy az ő szájából elhangzó kellemes mondatcsokor a cigány emberekről, igen. Felháborítónak és aljasnak tartják a roma szervezetek, hogy Lázár János a magyarországi cigánysággal példálózva érvel a menekültek ellen. Lázár... Hát úgy, amikor szavazni kell, akkor már jó. Mi vagyunk a barátok. Nem sikerült a romák integrációja. Onnantól kezdve az egy mese, hogy lehet integrálni, meg majd barátkozunk, meg majd olyanok lesznek, mint mi. Ezt nehogy elhiggye már valaki. 600 éve élünk együtt a cigányokkal, és mind a mai napig nem tudtuk őket integrálni, hogy beszéljünk világosan. Hát, Lázár, egy kicsit más hangnemet üt meg. De amikor már, most figyelj, kell a szavazni, nem tudjuk szavaztatni azért jó tudják lenne, a dolgokat, hogy hova kell X-et húzni, igen. Ennyit azért elvárunk a magyar cigányságtól. Lehet, hogy helikopterről nézve, vagy vadászkastély magányából nézve, ez tűnhet így. Tónak és aljasnak tartja az ide tartozunk egyesület vezetője Lázár János mondatait. Setét Jenő szerint a miniszter gyűlölet céltáblaként használja, és a bevándorlókkal említi egy lapon a magyarországi cigányokat. Szeretném közölni, hogy mi magyarországi romák egyrészt magyar identitásúak is vagyunk, másrészt nem tegnap érkeztünk, hanem 600 éve itt élünk, és a Magyarországot a hazánknak tekintjük. Ja, jó, hát most, na, ez... Na, hát, na, most már szeret a Lázárt itt mindenkit, mert most már kell minden szavazatért lehajol, most már még a cigányokról is szépeket mond. Már még a cigányokról is tud egy szépet mondani, ez a kedves ember legtetére. Ilyenkor tud, igen. Szóval azért ez remélem, hogy emlékeznek rá, amikor majd hát szavazás lesz. Nézzük a Fidesz kongresszus. Rájszíne! Ez igen, ez epikus. Mondjuk ez a zenét már kicsit el van, hogy mondjam, használva. Ez pont olyan jó, amire képzeltem. Nem régen. Vagy ez most vele mi van? Nem tudom. Túl sokat cigizik? Vagy mi a franc van? Ez most, nem tudom, paródia. Én nekem botfülem van. Úgy rakták össze, mint valami paródia. Az a Balogh Zoltán! Oda raktátok a Balogh Zoltánt, bassz meg! Édes Isten, hát ki lesz még ott? A Simonka, meg a Völner? Mi van? Jó, hogy nincs ott a Pócs, hogy a Dinnyéket így dobálja. Ja, Isten, Schmidt Pál, a lemondott köztársaság elnök, plágiumos. Itt van a szuper csap. Kósa Lajos. Ott a szégyenfal. Milyen epik ez a dal. Ugye Ádám, ezzel a kongresszuson még olyan klasszikusok történtek, hogy mi a tökös csaj színésze, Rob Schneider is felszólalt. A híres Rob Schneider, ugye? A Rob Schneider. Rob Schneider. Olyan, mint a sztár üzenet, amit itthon is van, és akkor lehet venni 20 000 forintért üzenet a sztárokról, és akkor Rob Schneider fizették ki. Hát igen, a legalsó porszra nyúltak. A Rob Schneiderig sikerült. A színész legenda. A színész legenda, igen, tök alsó. Mandiner már biztos így hozta le, hogy ilyen színész legendák is beköszöntek, mint a Rob Schneider, aki ilyen, mint tűzőgép, meg... nem tudom, Rob Schneider, nem láttad a szerepét, amikor a tűzőgép volt? Jó, megtudtattuk Orbán Viktortól, hogy a zsidók is csak rászámíthatnak, mert hogyha itt nem ő nyer, akkor gyakorlatilag újra holokausz lesz. Illetve kedvencem Konz Zsófia, szó szerint idézem. A kisfiam Istvánka 2 éve 1 éves. Most újra 1 éves, de most Hunornak hívják. Mi? Hát nem tudom, ő is zavarba volt. 2 éve 1 éves? 2 éve volt 1 éves, bocsánat, ma volt, ott kihagytam. 2 éve volt 1 éves, de most újra 1 éves, Hunornak hívják. Hát írjátok meg a megfejtőjét. Rob Schneider! Rob Schneider! Mint tűzőgém! They asked Mikhail Gorbachev what surprised him the most since the fall of the Iron Curtain. His answer was, és felolvassa meg ezt is. The Sovietization of Europe. There's been one country that has specifically stood against this communist takeover, redressed as woke kindness. Na jó, Isten bazd meg. Rob Schneider, tényleg mindenhol csak a krémet. Itt van a Rob Schneider. Rob Schneider, mint csörpi csörp, csörpi csörpi csipcsi, minden egy nap. Ez a Rob Schneider, amúgy mindig ez a South Park jelenet tudsz eszembe. Csörpi csörpi csipcsi, csörpi csörp, majd a subidubidubi. A csörp és a snubidubi ebedebedu alkotói bemutatják. Rob Schneider és a csörpi csörpi ebedebe subidubi 13 éven felülieknek. Hát ez jobb volt, mint a tök alsó mindegyik része. Rob Schneider, de utána később még más is van, mert Rob Schneider utána tűzőgép is lesz. Nézd. Rob Schneider was an animal. Then he was a woman. And now, Rob Schneider is a stapler. And he's about to find out that being a stapler is harder than it looks. Amúgy ezt bejátszották volna. Azt az ember, aki már 20 év és közröhely tárgya volt, Rob Schneider, a színész legenda, Fidesz komolyan gondolta, hogy ő most felszólal a Fidesz. Fidesz a krongot. Figyelj, a fiataloknak szóló üzenetet még gyorsan. Jó. Mit mond a fiataloknak Orbán Viktor? Valamit csak üzen. Igen, valamit fog üzenni. Ha-ho, magyar fiatalok! Na, ha-ho. Fiatalok! Sziasztok! Amúgy én úgy voltam, hogy hozzám szól, aztán rájöttem, hogy én már nem vagyok fiatal. Hát, kurva életben már, de csak úgy érzem magam. Na, Fidesz, nézzük, hogyan fiatal nézőinkhez szól. Mindenki figyeljen, fiatalok! Álljatok föl, vigyázva, ne, a miniszterelnök szól, úr. A miniszterelnök úr. Szól hozzátok. Ha a Tiszára vagy a DK-ra szavaztok. A DK-t azt így seggébe elúszta, a Tisza, mindig Tisza és DK így beszéltem. Ja, igen, mert amúgy rengeteg fiatal a DK-ra szavazni. A saját jövőtök ellen szavaztok. A Tisza és a DK szemrebben és nélkül fogja végrehajtani Brüsszel követeléseit. Mármint, hogy a jogot tartsák be. Aha. Hát ezt senki sem akarhatni. Mindig riogatnak azzal, hogy a Tisza Brüsszel felé visz, de hát igazából lefordítva a Tisza az uniópárti inkább, és miközben ők a Putyinnak a dolgait csinálják. Szóval most így is lehet értelmezni ezeket a azzal, hogy sokkal inkább európai párt... Jogállami? Igen. A jogállami bohóckodás lesz, Ádám, vagy marháskodás. Fiatok, vigyázzatok! Nagyon itt olyan lesz, hogy a jognak még ereje van, hogy ahogy be kell tartani a törvényeket, ki csak tudja. Azt ne. Ne felejtjétek, a Tisza főnöke, Herr Weber. Aki neked is nagy haverod volt amúgy. Nem tudom, kitől félek jobban? Putyintól, egy önkény uralkodótól, vagy valakitől, akit majd... Egy Európai Uniós képviselőtől? Igen. Nagyon félelmetes ez a Herr Weber. Majd le lehet váltani. Aki amúgy nem tudom, mit csinált, amitől annyira félne. Már soros geci öreg, úgyhogy nem lehet kirakni a plakátra. Weber, de a Weber az mit csinált, amitől félnem kell? Hát ő... Mit csinált? Mondd már. Miért kell félnem tőle? Kusaj már, nem, indítsuk el, nem tudom. Háborúba visz minket. Európa legnagyobb háborús uszítója. Elmondta. Ja, ő az uszító. Nem a Putyin, értem. Meg nem az Orbán, aki mindenhol a háborúval példálózik. Igen. Az a fiatal, aki a Tiszára szavaz, tönkreteszi a saját jövőjét, és egész életében nyögni fogja az Ukrajnának adott hadikölcsön rá eső részét. A hadigazdasággal... Ezt ki hiszi el? Egy nap előtte még azt mondta, hogy megyünk háborúba. Tehát, hogy egyszerre elmentek fiatalok háborúzni, de közben meg adóztok majd így a lövészárokba, beszedi Herr Weber a sarcot, hogy Ukrajnára ki tudjátok fizetni a háborút, amiben ti ott vagytok. Azt nem számolja, hogy azért a fiatalok egyföl nem nézik ezt a szarját, másföl meg most nem igen. Az M1-et nézik, de hogy miért gondolja, hogy bárkit meg tud szólítani, aki még eddig tiszásolt. Ah, igen, Orbán azt mondta, de hogy Weber, hát akkor... Azt na, biztos húzom ismerik is, a húzom is be a Fideszre, bazd meg. Zaciba vágjátok a saját jövőtöket. Vegyetek résen, és hallgassatok az eszetekre. Csatlakozzatok hozzánk. Fú, Ceausescuhoz. Mielőtt Weber és Brüsszel besoroz benneteket, és kivezényel Ukrajnába. De most... Most kivezényel, vagy kifizetteti velünk? Most mely? Nem lehet egyszer a kettőt. Vagy elveszik ki, a izetes kivezényel, és még ki is fizetett. Ott fogom fizetni, dolgoznom kell a Ukrajnába a szántóföldeken, még miközben harcolok. Így van. Ha túléltétek, évtizedekig szedik ha. Majd tőletek a háborús kölcsönök kamatait. Kamatait? Ez, amúgy ennél már nem lehet jobban. Nem érted, hogy elmész háborúba, ha nem halsz meg, akkor hazajössz, és majd ki kell fizetned évekig a háború. Hosszú évek. Te egyszerűen megfenyegetett ezt... az, hogy meghalsz, de ha nem halsz meg, akkor örökre eladósodsz, már mondjuk ezt már megoldott. Igen, ez, pont azt akartam mondani, hogy a legnagyobb kamatokat mi fizetjük az országban. Világon kb. Szinte. A magyar fiatalok ennél szebb jövőt érdemelnek. Az biztos. Ebben végre nem hazudott. És ezt csak egyszer ronthatjátok el. Nem lehet kijavítani. Már négyszer sikerült. Igen. De nem a fiatalokon múlt. Beszéljünk egyenesen. Pacekba. A korom és a felelősségem felhatalmaz erre. Hát egyenesen nem szoktál felelősséged. Beszélni. Semmiért nem vállalt még soha felelősséget. Semmiért. Milyen felelőssége? Hát, hogy a hatalomban maradjon. Egy Tisza DK kormány. Tisza DK. Hát a DK be se fog kerülni. Senki, esélye sincs. Hát, de muszáj összehasonlítani a DK. Ez az új Fidesz mi hazánk. Az lesz a jó nektek. Ez az új gyurcsányozás. Mellé lép a háborúba, és átszervezi a magyar gazdaságot, akkor kedves magyar fiatalok, nektek annyi. Kedves fiatalok, szavazzatok rám, különben nektek annyi. Ez az Orbán üzenete. Nektek annyi. Nektek eszmar. Annyi. Kész. A fiatalok hajlamosak azt hinni, hogy a jelenleginél csak jobb jöhet. Nem. Hozzászoktunk alattatok, hogy mindig van rosszabb. Bár most fiatalként beszélek, de amikor elkezdődött az Orbán kormány, akkor fiatal voltam még, és hamar belefásultam. Én is azt gondoltam, mindig csak jobb jöhet, aztán mindig jött egy újabb Fidesz kormány. És egy újabb nem Fidesz kétharmad. Ez néha bejön, néha nem. Hát így a elmúlt 16 évben nem annyira jött be. Na jó, van, elég volt Orbán, na, nekünk annyi, na, hogyha tudjuk. A lényeget hallottuk. Fiatalok, nektek annyi. Igen. Majd ezt mondhatja a nagymama az unokának, hogy Viktor azt mondja, nektek annyi, a Tisza Péter vissza háborúba, meg el is adósít, meg minden lesz. Gyakorlatilag minden rossz lesz. Minden rossz lesz, ha nyer nem a Fidesz. Ja, Istenem, geci. Jó, hát ez már fullba van. Így tolva. Már azért könnyű, tehát hogy így ezeket hát, az üzeneteket még igen, a fiatalok is megértik. Igen, lehet. És amúgy cigányok, ti is, ugye? Igen. Lázár mondta, zsidók, ti is légy szíves, különben nektek annyi. Ugye most gyakorlatilag ugye ezt mondta, hiszen jönnek a muszlim migránsok, és akkor itt nem tudom, ez dzsihád lesz, nem tudom, ki ez még nyúlt le. Utána elsorolták, hogy kinek adtak mennyi hitelt. Hát jó, ez a vergődés még vicces lesz pár hónapig, azt remélem, hogy soha többet nem kell nézni. Igen, és akkor utána voltak ezek a vicces dolgok, hogy a szlogenjüket a Magyar Péterék lefoglalták, a domaint. Melyiket most... a magyar, mi volt a szlogen? Biztos választás. Biztos választás. Hát van a .hu, szóval a biztos komoly... választás a szlogenjük, és igen, ezt a Magyar Péterék megtrollkodták és lefoglalták. Biztos választás a korrupt oligarcháknak, biztos lejtmenet a magyar embereknek. Amúgy ez mesteri trollkodás volt, azt kell, hogy mondjam, és most azt hiszem levédették. Le akarják. Igen, amúgy az összes biztos választás pont valami, az ilyen trollkodás. Tehát van, ami a dinasztiára visz. Az a rú, nem? A rú, lehet amúgy a pedofideszre visz. A pedofidesz trekkel. Úgyhogy ez nem sikerült, és akkor ugye jönnek ezek a szivárogtatóan a Magyar Péter, hogy elvég az Orbán Balázst, azt most kicsit üvöltöznek vele, hogy várják vissza a Rogán Tónit. Ránk szóltak, vége igen, van. Vége van, már vége van kicsi. Elhúztuk, és még nem is tudtál rage-elni megint a rendőrök. Nem, de meg lesz az, ne aggódjál. Jó, jó. Hát sajnálom, sok mindent kell bepótolni, sok minden van még, úgyhogy fiataloknak meg, hát Fidesz szerint nektek annyi, hogyha nem rájuk szavaztok. Én azért azt mondom, hogy azért talán meg lehet próbálni. Lehet, hogy csak... A korunk... és a tapasztalatunk igen. Feljogosít arra, hogy azt mondjuk, hogy négy Orbán kormány átélése után, igazából öt, de akkor mi gyerekek voltunk, úgyhogy ez minket annyira nem érintett meg. Kétségbe mondjuk ezt az állítását. Igen, és az ennél rosszabb nem lehet, az nyilván lehet rosszabb, lehet, hogy megint a Fidesz. Igen, lehet annál is rosszabb egyébként. Igen. Ezt, de próbáljuk ki először, nem? Igen, próbáljuk igen. Ki. Nézzük meg. Az emberiség így... Visszaszavazzuk a Fideszt. Igen. Bármikor vissza lehet szavazni őket. Hát, én remélem. Lehet, hogy egy év ma itt fogunk magyarázni, hogy úristen, de jó volt, emlékszel az Orbán Viktor. Ja, de idők voltak. Hát persze, mert akkor voltunk fiatalok, majd visszasírjuk, de azért próbáljuk ki, milyen nélkülük. Sokkal okosabbak nem lettünk az Orbán válaszaitól, remélem már nem sokáig kell nézni. Holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.